ในเช้าวันจันทร์ที่28เมษายนพ.ศ.2551นั้นพระทุกองค์และบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่รู้ข่าวและมีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิต่างเข้าร่วมพิธีขอขมาต่อองค์หลวงตาและฉลองกุฏิใหม่นำโดยท่านพระอาจารย์อินถวายผู้คนนั่งรอบกุฏิจนไม่มีทางเดินพระก็นั่งอยู่รอบระเบียงกุฏิใหม่ของหลวงตาทุกคนตั้งใจขอขมาและร่วมใจกันฉลองกุฏิด้วยความสุขความปลื้มปิติอย่างเต็มที่ก่อนที่หลวงตาจะถึงวัดป่าบ้านตาดฝนได้เทลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่มีลมพัดกระโชกให้ละอองฝนสาดเข้าไปในระเบียงกุฏิแต่อย่างใดสมดังคำของท่านอาจารย์จวบที่ร่วมขบวนมากับหลวงตาจากสวนแสงธรรมได้บอกไว้ว่าให้คุณหลวงเตรียมร่มไว้ฝนตกแน่นอนเพราะเทวดามาส่งหลวงตาผมและพี่กรมไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะดูทีท่าท้องฟ้ายังแจ่มใสไม่มีเมฆฝนอากาศกำลังสบายประมาณ20นาทีก่อนเวลาที่หลวงตาจะมาถึงเสียงฟ้าร้องดังครืนๆเบาๆแล้วเริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหลวงตาเข้ามาในบริเวณวัดแล้วฝนก็ยังตกอยู่หลวงตาต้องเข้าไปพักอยู่ที่ศาลาใหญ่เพราะมีญาติโยมมาคอยต้อนรับกันอย่างล้นหลามเป็นการต้อนรับการกลับมาของหลวงตามากเป็นประวัติการกว่าทุกครั้งผมและพี่กรมพร้อมกับปัญญาและอามคอยหลวงตาอยู่หน้ากุฏิเพื่อต้องการเก็บภาพหลวงตาขึ้นกุฏิครั้งแรกทั้ง4คนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาในระหว่างนั้นปัญญาถือกล้องอยู่2ตัวเป็นกล้องฟิล์มและกล้องดิจิตอลมีแฟลชอัตโนมัติส่วนอาร์มมีกล้องดิจิตอลไม่ได้ใช้แฟลชในระหว่างการรอคอยปัญญาได้เก็บภาพโดยรอบและได้ใช้กล้องดิจิตอลแฟลชถ่ายภาพกุฏิด้านทิศตะวันออกแสงแฟลชทำให้ผมต้องหันมาบอกว่าห้ามถ่ายรูปหลวงตาโดยใช้แฟลชเด็ดขาดซึ่งในขณะที่รอคอยหลวงตาอยู่นั้นปัญญาถือโอกาสถ่ายรูปไปพลางๆเพราะอากาศเริ่มมืดลงทีละน้อยจากเมฆฝนถ่ายไปได้ 2-3 ภาพปัญญาก็ส่งเสียงร้องเรียกผมด้วยความตกใจให้มาดูที่กล้องว่ามีกลุ่มควันเล็กๆสีขาวเกิดขึ้น 2-3 กลุ่มในภาพทั้งที่ระเบียงไม่มีแสงไฟไม่มีแสงสะท้อนใดๆไม่มีละอองฝนสัมผัสกับเลนส์ของกล้องยิ่งถ่ายมากครั้งด้วยแฟลชก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นว่ามีดวงสีขาวเล็กๆเกิดขึ้นทันทีหลังจากแสงแฟลชกระทบกับผนังจากจำนวนน้อยไปหามากนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ผมจึงบอกไปว่าเราโชคดีเรามีบุญเราถ่ายภาพมหัศจรรย์ไว้ได้เกือบ30ภาพจากมุมต่างๆของกุฏิทุกภาพมีดวงกลมสีขาวมีขนาดและระดับแสงต่างกันมากมายเต็มรูปภาพแต่ละองค์มีลักษณะซ้อนกันจากจุดตรงกลางเรื่อยมาจนเต็มดวงมองเห็นชัดเจนทุกดวงไม่ว่าองค์เล็กหรือองค์ใหญ่มีลักษณะที่เหมือนกันที่น่าแปลกอย่างยิ่งคือดวงใหญ่ที่สุด2ดวงที่ลอยอยู่ในห้องหลวงตาดูคล้ายๆจะเป็นประธานของหมู่เทพเทวดาทุกองค์มีอาการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเทวดาปรากฏอยู่ทุกบริเวณทั้งในและนอกกุฏิทางเดินจงกรมทางขึ้นชั้นบนบริเวณที่มีหนาแน่นที่สุดคือบริเวณห้องนอนของหลวงตามีกระทั่งเตียงเล็กๆนอกห้องนอนก็มีเทวดาลอยล่องอยู่จำนวนมากการที่กล่าวว่ามีจำนวนมากนั้นน่าจะมีมากเป็นล้านๆซ้อนกันหลายๆชั้นแต่ละองค์ส่องประกายแตกต่างกันภายในเทวดาแต่ละองค์มีจุดคล้ายดวงตาอยู่ตั้งแต่1จนถึง3ดวงมีเส้นวงภายในองค์แต่ละองค์น่าอัศจรรย์และเส้นขององค์รอบนอกจะเห็นสีฟ้าใสราวกับมีพลังรอบองค์หากใครมีตาทิพย์ที่สามารถเห็นเทพเทวดาได้คงต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเทวดาท่านคุ้มครองรักษาหลวงตาตลอดเวลาและมาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับทุกคนที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ถวายหลวงตาเทวดาให้โอกาสเราถ่ายภาพออกมาให้ได้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าท่านมาร่วมอนุโมทนากุฏิหลังใหม่ของหลวงตากันอย่างล้นหลามผมเห็นแล้วดีใจเป็นที่สุดเสียดายที่ถ่ายได้เฉพาะขณะที่หลวงตายังอยู่ที่ศาลาขณะหลวงตาเข้ามาในกุฏิไม่สามารถใช้แฟลชได้จึงไม่ได้ถ่ายภาพของถวยเทพที่มาร่วมอนุโมทนากับหลวงตาด้วย อย่างไรก็ดีผมขอร่วมโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์สินเงินทองถวายหลวงตาเทพเทวดาได้มาอนุโมทนาในบุญของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วผมและท่านต่างเห็นแล้วว่าเทพเทวดามีจริงและได้ลงมารับบุญของท่านไว้ในสวรรค์แล้วในชีวิตของผมเพิ่งได้ประจักษ์แก่ตาตัวเองในครั้งนี้นี่เองเทพเทวดาทั้งหลายลงมาเพื่อปกป้องรักษาองค์หลวงตาพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสรับใช้ท่านไม่มีคำตอบและคำอธิบายว่าสิ่งที่เห็นเหล่านี้คืออะไรแต่อยากจะยืนยันว่าเราได้เห็นเทวดาแล้วและเราเชื่อว่าเทวดามีจริงผมจะพิมพ์ภาพนี้ออกเผยแพร่เร็วๆนี้หลวงตารออยู่สักพักหนึ่งจึงได้นั่งรถกอล์ฟกันฝนเข้ามาในบริเวณกุฏิผมเป็นคนแรกที่เห็นท่านเข้ามาจึงเข้าไปกางร่มรับท่านขึ้นกุฏิท่านเดินสำรวจรอบบริเวณระเบียงจนถึงทางเดินจงกรมที่ทำใหม่ซึ่งอยู่ใต้ทางเดินเดิมหลวงตาเดินจงกรมครั้งแรกหนึ่งรอบฝนยังลงเม็ดหนาเม็ดอยู่เหมือนเทวดามาร่วมอนุโมทนาด้วยตลอดเวลาหลวงตาเปิดประตูเข้าไปในห้องด้วยตัวท่านเองณเวลา4:07 น.ผมอยู่ตรงนั้นและนาฬิกาในห้องนอนของท่านอยู่ตรงหน้าผมพอดีท่านได้เปลี่ยนผ้าที่เปียกชื้นและลงนอนพักผ่อนบนเตียงใหม่พระทั้งหลายที่ดูแลท่านเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่เคยกระทำอยู่ผมกราบลาท่านที่ระเบียงลูกกรงด้วยความดีใจและปลื้มปีติที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านสู่กุฏิหลังใหม่และได้เห็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหนือสมมุติซึ่งจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเทพเทวดามาร่วมอนุโมทนาต้อนรับท่านผมเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้คือกายละเอียดของเทพเทวดาเพราะผมได้เห็นมากับตาของผมเองขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามเพื่อที่จะบำรุงรักษาธาตุขันธ์ของหลวงตาให้แข็งแรงและอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพวกเราอีกนานเท่านานและผมเชื่อว่าบรรดาเหล่าเทพเทวดาได้มาร่วมชุมนุมและอนุโมทนาบุญกุศลของท่านเมื่อวันจันทร์ที่28เมษายนพ.ศ.2551แล้วครับหลงชื่อคุณหลวงเซ็งอ่านโดยโจโฉ